cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zawodne systrycznej ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Naturalnie na gorączkę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 listopada, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W katowickiej prokuraturze rozpoczyna się przesłuchanie Leszka Czarneckiego. 7,6% wzrosły w porównaniu z październikiem ubiegłego roku płace w przedsiębiorstwach. W serwisie też o majątkach i powiązaniach byłej gwardii przybocznej Władimira Putina. Miliarder Leszek Czarnecki jest już w katowickiej prokuraturze. Właściciel Getin Noble Banku powiedział, że liczy na wyjaśnienie sprawy. Biznesmen 7 listopada złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Ja nie chcę wchodzić w politykę. Mam tylko nadzieję, że prokurator dla mnie sprawę wyjaśni i znajdzie wszystkie osoby powiązane z tą sprawą. Według Leszka Czarneckiego ówczesny szef KNF miał zaoferować przychylność dla jego banku za 40 milionów złotych. Do złożenia propozycji miało dojść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen nagrał. Marek Chrzanowski we wtorek podał się do dymisji, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że objął śledztwo nadzorem. Nie patrzymy na polityczne legitymacje, ale będziemy tak samo konsekwentni zawsze, kogokolwiek to będzie dotyczyć. Czy ludzi z nominacji poprzedniej władzy, członków poprzedniego rządu, czy też członków aktualnego rządu, bądź też osoby powiązane z dzisiejszym rządem. To jest ta fundamentalna różnica, którą gwarantuję. O pewnej sytuacji Idea Banku i Getin Noble Banku, których właścicielem jest Leszek Czarnecki, zapewnili członkowie Komitetu Stabilności Finansowej. Mówi minister finansów Teresa Czerwińska. Chcę podkreślić w sposób jednoznaczny, z całą odpowiedzialnością, że system finansowy jest stabilny, funkcjonuje w sposób prawidłowy, a Komitet Stabilności Finansowej nad tą stabilnością czuwa. Minister zapewniła, że obydwa banki na bieżąco regulują należności wobec klientów. O 7,6% wzrosły w porównaniu z październikiem ubiegłego roku płace w przedsiębiorstwach. Średnie wynagrodzenie wynosi 4921 zł brutto. Wzrosło też zatrudnienie w tym sektorze o 3,2%. Dane za ubiegły miesiąc podał Główny Urząd Statystyczny. Koalicja Obywatelska i PSL podpisały umowę w sejmiku na Mazowszu. W wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 24 mandaty, Koalicja Obywatelska 18, PSL 8, a bezpartyjni samorządowcy 1. Oznacza to, że PiS nie będzie miało samodzielnej większości. Cisza wokół komisji weryfikacyjnej pozwoli na spokojną pracę, mówił dziś w PR24 poseł PiS Paweł Lisiecki. Podkreślił też, że członkowie komisji liczą na współpracę z ratuszem i wykonywanie decyzji komisji przez nowego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Myślę nawet, że będzie dobrze, jeżeli o komisji weryfikacyjnej będzie trochę ciszej, bo dzięki temu będziemy mogli spokojniej pracować i przerabiać większą liczbę spraw. Myślę, że komisja weryfikacyjna w pewien sposób też ściga się z czasem, bo im więcej tych spraw przerobimy, tym jest szansa, że uratujemy większą liczbę nieruchomości. Paweł Lisiecki zwrócił uwagę, że przyszłość Pawła Rabieja w komisji weryfikacyjnej jest niejasna. Poseł Nowoczesnej ma zostać wiceprezydentem Warszawy. Ochrona dzieci i młodzieży przed nadużyciami seksualnymi jest dziś jednym z tematów zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, mówi ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, rzecznik prasowy Episkopatu. Episkopat Polski będzie omawiał stanowisko w sprawie ochrony dzieci i młodzieży, co zostało zapowiedziane podczas wrześniowego zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski w Płocku. Ta kwestia jest niezwykle ważna dla Episkopatu, a księża biskupi traktują ją bardzo poważnie. Po zebraniu biskupi rozpoczną doroczne rekolekcje. Przez 4 dni będą poznawać duchowość świętego Franciszka. Nowa Gazeta ujawniła majątki i powiązania byłych ochroniarzy Putina. Dziennik wspólnie z międzynarodową organizacją prowadzącą śledztwa antykorupcyjne prześledził losy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prezydenta Rosji. W dziennikarskim śledztwie wykorzystano m.in. fotografie wykonane przez Fundację do Walki z Korupcją, którą kieruje opozycjonista Aleksiej Nawalny. Na zdjęciach widoczne są luksusowe rezydencje należące do bliskich współpracowników Władimira Putina, zlokalizowane w jednym z najbardziej prestiżowych rejonów Moskwy na Rublowce. Eksperci biorący udział w dziennikarskim śledztwie oszacowali wartość każdej z takich nieruchomości co najmniej na kilka milionów dolarów. Nowa Gazeta wskazuje przede wszystkim na byłego ochroniarza prezydenta

Brzmi jak zwykle świetna Liza Stansfield, Never Ever, czyli Przenigdy. Nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl/trójka. 11 po 11 mamy zaproszenia na jutro do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Hajdamaki i Stasiuk. Jutro godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej, a zapisy już teraz 2 2 7 3. Piosenka dnia. Tak, to z nowej płyty, która miała premierę w ostatni piątek. Męskie granie, orkiestra Kazik i Organek Polska, a wersja, to jest wersja singlowa, nasza piosenka dnia, a wersja albumowa jeszcze lepsza, być może pewnie sięgnę po nią w środę albo w przyszłym tygodniu. Kwadrans po godzinie 11. Do południa. Czy w XXI wieku w środku dużego miasta można znaleźć kuźnię? Można. Znalazła ją Gabriela Darmetko, a oprowadzi nas po niej Kamil Gałecki. Dzień dobry. Witam w Muzeum Kowalstwa. Na początku trzeba było rozgrzać materiał w palenisku do temperatury 1000 stopni lub też lepiej 1200 i taki rozżarzony kawałek metalu wyciągał kowal, kładł na kowadle i młotem stukał i powstawały piękne rzeczy. A co kowal dzisiaj robi? Sztukę użytkową, czyli wszystko to, co ładne i to, co nam pomaga funkcjonować, czyli balustrady, kraty, bramy, ogrodzenia, świeczniki, żyrandole, łóżka, meble różnego rodzaju. Co sobie człowiek wymarzy z metalu? A co możemy zobaczyć w Muzeum Kowalstwa? W Muzeum Kowalstwa można zobaczyć przede wszystkim kuźnię, budynek na wzór kuźni z początku XX wieku, jakie stawiano na terenie Mazowsza, a konkretnie we wsi Służew. Jest to budynek drewniany, konstrukcji zrębowej, na jaskółkę, z piecem, paleniskiem kowalskim, ceglanym. Po środku jest kowadło. A tutaj to, co to jest? Bo to wygląda jak taka wielka dmuchawa do pieca, tak? Tak, zgadza się. To jest miech kowalski, dwukomorowy, odrestaurowany, w pełni sprawny, z 1900 roku. Jakby prądu zabrakło, to śmiało kuźnia sobie poradzi. A jak to działa? Tu jest taka rączka, tak? Trzeba ciągnąć tak za tą dźwignię. Dolna komora się unosi, napełnia górną komorę. W momencie, kiedy dolna komora opada, górna komora dmucha, czyli cały czas jest stuk powietrza zapewniony. Dzięki właśnie miechowi podtrzymywany jest ogień, bo bez nieustannego dopływu powietrza palenisko nam wygaśnie. A tutaj mamy koło od wozu. I czy to było też przygotowywane przez kowala? Tak, w muzeum można znaleźć różnego rodzaju eksponaty, które kowal naprawiał bądź wykonywał. I koło od wozu ma stalową obręcz i stalowe osie. I kowal te elementy wykonywał. Natomiast kołodziej robił całą konstrukcję drewnianą. U góry też można zobaczyć, jest kompletny wóz drabiniasty. Mój tata był artystą plastykiem, mistrzem kowalskim. Mieszkał tutaj nieopodal, na Dolince i wybudował w latach, koniec lat 80., dokładnie 89., tutaj swoją pracownię twórczą, pracownię rzeźby. I w 99. z kolei przekształcił ją na pierwsze prywatne muzeum kowalstwa i on mi jakby przekazał cały swój fach. Gdyby ktoś chciał się nauczyć, to może się do pana zgłosić? Może się zgłosić i zgłaszają się osoby, które przychodzą i coś sobie wykuwają jak najbardziej. Na pewno trzeba mieć czas. Wykuwanie elementów i tworzenie dzieła trwa, nie jest na pstryknięcie. Natomiast na pewno metal wybacza błędy, więc trudno jest się sfrustrować, że coś się popsuło, bo zawsze można wyciągnąć, naprawić i przeklepać jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Trochę jak plastelina, tylko trochę twardsza i trochę wyższą temperaturę potrzebuje. No i jak w każdej kuźni widzę, tutaj podkowy wiszą. Tak, podkowy są, tak. Akurat każdy kowal musiał potrafić podkuć konia. A pan umie? Ja ani mój tata nigdy tego nie robiliśmy. Teoretycznie tak, a fizycznie no to nie wiem, jakby wyszło. Być może mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Z Kamilem Gałeckim rozmawiała Gabriela Darmetko. Dziękujemy bardzo. Kuźnia XXI wieku. 20 minut po godzinie 11. Nowa piosenka Davida Graya. Gonna lay down in the grass and watch that acorn split into slowly deep root while the clock upon the wall makes idle boasts and my mind's out cruising silent coast. Though the ghosts of better days might twist my eyes and stand my ground, watch that sapling rise. Just as long as I've the strength, when I'll raise that flag like a wisp of cloud from mountain crag. Now this is all. I kept it

zioła i przyprawy, które wykazują działanie antybiotyczne. Potrafią, tak jak środki z apteki, hamować namnażanie bakterii lub całkowicie je unieszkodliwić. Ale jak można wojować z bakteriami, które żyją na planecie 3 miliardy lat i co 20-40 minut produkują dzieci, które szybko przystosowują się do zmienionych warunków życiowych. Wciąż boimy się tej superbakterii, ostatnio to New Delhi, odpornej na wszelkie antybiotyki. Więc to, co możemy zrobić każdego dnia, to wciąż wzmacniać organizm, by nas paskuda ominęła. No, bywa, że nie każdej infekcji da się uniknąć, ale wzmocniony układ odpornościowy to całoroczny nasz kapitał. Te zielone antybiotyki mają wielką zaletę. Niszczą bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, wzmacniają cały organizm, bo pełno w nich innych związków i trudniej intruzom uodpornić się na taką mieszankę. Ale z kolei nie są tak silne jak środki chemiczne. Tyle, że stosowane dzień po dniu najczęściej zapewniają zdrowie. Oto zestaw podstawowy. Czosnek pospolity, niedźwiedzi, chrzan, gorczyca. Dobrze działają przy infekcjach dróg oddechowych, zapobiegają zapaleniu pęcherza w postaci olejku lub na kanapce z masłem. Państwo to znają. Imbir, pieprz, chili. Mają działanie rozgrzewające, więc kiedy pociele zimno, zastosować. Jeszcze mam taki jesienny zestaw, właściwie dla mnie całoroczny. Czarnuszka wzmacnia wątrobę, chroni śluzówkę przed wrzodami. Gorczyca wzmacnia żołądek, trzustkę, wątrobę, ale skuteczna jest w leczeniu zatok przynosowych, zapaleniu oskrzeli, anginie. Kurkuma, raczej kurkumina, regeneruje wątrobę i działa przeciwzapalnie na wielu polach i poziomach. Tymianek zwalcza chlamydię, gronkowce, drożdżaki, stany zapalne jamy ustnej i gardła. Też mam taką trójcę, goździki, kardamon, cynamon. Czyszczą, hamują stany zapalne i rozgrzewają. Trawa cytrynowa wzmacnia odporność. Najsilniej jednak niszczą organizm związki, których nie ma w jedzeniu. Perfekcjonizm, brak samoakceptacji, tłumienie emocji, żal, brak umiejętności wybaczenia, brak odpoczynku, lęk przed chorobą. Dlatego dla wszystkich wyczerpanych zawsze rozmaryn polecam. Działa ożywczo, pobudza krążenie krwi, dobry jest na pamięć, hamuje rozwój bakterii. Jeżeli o tej porze roku pojawi się myśl, chcę do ciepełka, chcę wyjechać, to warto zastanowić się, jakiej emocji chcę uniknąć wyjeżdżając. Bo zazwyczaj smutek, apatia pojawiają się, kiedy zamykamy się przed uczuciami. Kiedy blokujemy odczuwanie choćby jednej emocji, to stopniowo zamykamy się na odczuwanie w ogóle. Jeśli nie chcemy przyznać się do tego, że mamy w sobie złość, to pojawią się wokół nas ludzie, którzy będą nas denerwować. Więc może warto jesienną porą otulić się kocykiem, wypić dobrą herbatę i poodczuwać trochę siebie. A jeszcze oddech, co on ma do tego? No, kiedy czujemy złość, no to sprawdźmy pod tym kocykiem, gdzie w ciele nas gniecie, gdzie nas zżera. Oddychajmy właśnie z tym bólem i złością stopniowo i te odczucia będą się zmniejszały, aż zyskają naszą akceptację. Wtedy przestaną nas osłabiać. Każdy z nas tak samo pragnie przeżycia szczęśliwego dnia, miesiąca, jesieni, życia. I wszyscy możemy to osiągnąć. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy. A to zjem sobie ze trzy goździki. Tylko na co one były? Może na pamięć? Zawsze mogę sięgnąć po książkę i przeczytać Naturalne antybiotyki. Autorka Klaudia Ritter. Mamy dla Państwa takie książki od Grażyny. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Za 25, 12. Podaję Ci rękę. Ty mówisz, że mało. Podaję Ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję Ci serce, oddaję Ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Muzyka. tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony, oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz: mało, mało, mało. Mija 35 lat od wydania płyty Nocny Patrol. Ukazała się 19 listopada 1983 roku na kasecie magnetofonowej na początku. Niesamowity album, nie wiem, czy jeden z, na pewno jeden z najważniejszych w dyskografii zespołu Manam, bo aż 7 z 10 piosenek było na liście przebojów programu trzeciego. Takie rzeczy zdarzają się rzadko. Manam, Nocny Patrol, 35 lat minęło. No a ja polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie pojawi się cały zestaw muzyki, jaka grała w audycji. Zawsze będzie można sobie coś tam doszukać. A jeśli będą mieli Państwo pytania z tym związane, to też zawsze polecam adres czynny 24 godziny na dobę. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. O, Michał już poszedł, a tu jeszcze się będzie grało wszystko. Powieść jeszcze będzie, ale wcześniej trzeci raz zaglądam na top wszechczasów. Głosowanie prawie do końca grudnia, więc jeszcze miesiąc. Polecam Państwu naszą stronę polskieradio.pl/trójka w tej sprawie. Tak, za dwa dni, czyli w środę, będę zastępował Hirka, więc sięgniemy sobie do drugiej setki. No ale na razie na pożegnanie z Państwem Edyta Kocęba, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki i Innuendo Queen. The sorrow all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Ja myślę, że to jest to, że Polak najpierw bardzo był bity przez wieki, że mieszkamy na granicy dwóch światów, w świecie niebronionym ani przez góry wysokie, ani przez morza niezgłębione, polegamy na własnej obrotności, na własnym harcie, na własnym przetrwaniu, ale przede wszystkim leżymy na przestrzale cywilizacji wschodu i zachodu. To robi tę kulturę polską giętką, chłonną, wrażliwą, więcej adaptywną. A świat takich właśnie ludzi potrzebuje. Takich jak my. Klasyka polska na stulecie. Melchior Wańkowicz. Sztafeta. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka. Łukasz Borowiecki. No właśnie. Gdzie się zaczyna niepodległość? Czy Polska w epoce gwarantów była niepodległa? To nie są płonne rozważania. To jest troska najgłębsza naszego pokolenia, które ku wolności doszło i pyta siebie w dniu codziennym, jak i o ile rzetelna jest ta wolność. Gdynia, świat. To nie samosiera morska. Kiedy w 1920 roku granice lądowe nagle wrogo się zamknęły dla przywozu broni, a statków z amunicją nie chciał wyładować Gdańsk. Gdzież była nasza niepodległość? Dziwne. Przedziwne sprawy się stały w Polsce z uzyskaniem tej pełni niepodległości przez morze. O ileż wspanialsze patrzeć, jak naród, wielka zbiorowość, stłamszony psychicznie, zmylony, skoro tylko powiał nad nim wiatr wolności, znajduje dawne szlaki. Nad nim szumią niepogody złych rządów, rozładowują się burze klęsk gospodarczych. On przecież idzie krokiem niemylnym. Także teraz, kiedy przychodzi obrachunek dwudziestolecia, stajemy zdumieni przebytą drogą. 74 kilometry morskiego brzegu pozostało nam z dziedzictwa Bolesławów, kiedy brzeg nasz sięgał do Odry. Z dziedzictwa przedhistorycznego, kiedy słowiaństwo sięgało po Łabę. Na tym brzegu kwitły polsko-słowiańskie grody. Gdańsk, Kołobrzeg, Kamień, Szczucin, Wolin. Choć się ten brzeg kurczył w toku dziejów, przecież parliśmy nad ten Bałtyk gromadnie, spławiając na komięgach, bykach, łyżwach, gabarach, kozach i pobitkach, na lichtugach, berlinach, krypach i batach i tratwach dobro wszelakie, którym pęczniała Polska. Jeno tam dalej, na pełnym morzu nam się nie spożyło. Żeglował ci pono półlegendarny Wizymierz, wnuk Lecha, czubiąc się z Duńczykami. On to założyć miał Gdańsk. Potykał się z Duńczykami i Bolko Krzywołuszty. Już z Duńczykami sprzymierzony. Już zdobywający grody przymorskie, aż za Kołobrzeg i Szczecin, nawet Rugie. Ale potem nic do czynienia na morzu nie mamy. Wyjeżdża, wszystkim na znak, po uśmierzeniu Gdańska, Zygmunt Stary na pełne morze. Ale to tylko demonstracja. A największa nasza morska wyprawa, kiedy to Zygmunt III, otrzymawszy od Sejmu 300 tysięcy złotych, ruszył w 62 i 3 masztowców tłumić Rokosz do Szwecji, kończy się klęską. Zmarnował pułk piechoty węgierskiej, pułk gwardii królewskiej, kompanie niemieckie, szkockie, poczty księcia Zbaraskiego, Przeremskiego, Wołowicza. Razem coś 5 tysięcy chłopa. Nie powiodło nam się na morzu. Obsługiwało nas przez wieki, ale kto inny wiózł po nim dobro z Polski? Śmiali pionierzy, kaprowie morscy, opieki Rzeczypospolitej zbyci, dawali szyję pod miecze zawistnych współzawodników Polski na morzu. Ścinano ich w kopenhaskich kazamatach. Gdańsk nawet, uzuchwalony, ściął bezprawnym wyrokiem 11 kaprów morskich, żołnierzy królewskich, ubrawszy ich na urągowisko w słomiane korony. Ta słomiana korona, ofiarowana Polsce przez Gdańsk, stać się miała symbolem. Pod tej słomianej korony żądani w roku 1920 stał na Motławie czarny tryton, statek angielski ładowany amunicją dla broczącego krwią kraju. Stał niemy, nieruchomy, bo Gdańsk nie pozwalał go przeładować. I wówczas to poczęło się z naszej strony. Poczęło się dzieło cudowne, przemyślne, ciągłe, nieprzerwane, zgodne, mądrzejsze niż przemijające rządy, mądrzejsze niż skłóceni ludzie. Dzieło instynktu. To wówczas kazano okrętom cudzoziemskim podchodzić ku Gdyni i na morzu, bez falochronu, wyładowywać w barkasy. To wówczas nad fale morskie rzucono pierwszy wątły prowizoryczny pomost drewniany na palach. To wówczas pociągnięto kolej ku Helowi i poczęto się rozglądać, gdzie budować port. Czy podle jeziora Żarnowieckiego, zbyt jednak ku Niemcom podanego, czy w Pucku, ku któremu by się trzeba guzdrać przez płytką maź zatoki. Czy też wreszcie Gdynię wybrać, o której jeszcze hetman koniec Polski donosił Władysławowi IV, że przedstawia miejsce do budowy warowni i portu bardzo sposobne. To wtedy, to dopiero wtedy, po tylu, tylu latach, po tylu wiekach, powiał na Polskę silny wiatr od morza. I wieszczący ten wiatr Żeromski mógł, patrząc na dzieło, które się dokonuje w Gdyni, pisać: jakoby z ręki legendarnego kaszubskiego wielkoluda Stolema, który z Oksywskiego półwyspu ciskał ciężkie głazy w Redłowo, sypią się na redłowskim pobrzeżu nowe, piękne osiedla. teraz. Teraz, gdyby Żeromski żył, zaprowadzilibyśmy go na owo miejsce, na którym, pamiętam, droga piaszczysta zakręcała koło kilku heczy kaszubskich i pokazalibyśmy nabrzeża długości 12 kilometrów i baseny o obszarze 320 hektarów przystosowane do przyjmowania największych transatlantyków. Składy żelbetowe, składy olbrzymie, rozpierające się na 217 tysięcy metrów kwadratowych. Chłodnie największą w Europie na 1200 wagonów. Elewator na 15 tysięcy ton. 75 dźwigów przerzucających 7,5 tysiąca ton na godzinę. Wielkie dziedziny portu, całe jego krainy, przeznaczone każda na inny przeładunek. Eksportowego węgla i importowego złomu. Rudy, przemysłu rybnego. Nie ujrzał już Żeromski tego portu, ale największa na całym Bałtyku latarnia morska, latarnia jego imienia w Rozewiu, rzuca światło ze swoich 6 milionów świec na zasięg 23 mil morskich. Wielka jest latarnia Żeromskiego. 79 metrów, o 16 metrów wyższa niż wieża mariacka. A przecież rychło ją zakasuje nowa latarnia, którą wzniesiemy między Jastarnią i Helem. Poczęliśmy budować okręty. W kwietniu 1936 roku stałem na pokładzie Batorego, który wysuwał się z portu triestańskiego w swój pierwszy rejs. Cicho i sprawnie ogromny, smukły korpus motorowca wypływa z portu. Najpiękniejszy, najnowocześniejszy transoceanik Bałtyku rozpoczyna swoją karierę i jest polskim statkiem. Niestety nie poczynała go praca polska od kładzenia stępy dębowej. To w stoczni włoskiej budowaliśmy tego Batorego, pracą włoskich inżynierów. Kiedy patrzę na figurę z zielonego brązu Jana Skolna, zdobiącą wnętrze okrętowe, wiem, że pozostanie ona wiecznym symbolem, że po najdłuższym dabuk pływaniu Batorego troskliwe ręce następnych marynarskich pokoleń przeniosą ją na następny transoceanik Polski. Będziemy budowali nie tylko dlatego, że tego wymaga prestiż Polski. Obronność, samodzielność gospodarcza, bilans handlowy. Będziemy budowali i dlatego, że kapitał inwestowany w żegludze morskiej jest bardzo mały w stosunku do usług, jakie żegluga oddaje gospodarstwu narodowemu. Ale sprawy morskie nie dadzą się załatwić inaczej, jak tylko w zespole wszystkich czynników. Nie powstawały potęgi morskie z kalkulacji, z rachunku. Powstawały z narastania ludu morskiego, z łodzi rybackich, z wypraw żeglarskich, z inicjatywy drobnej, a powszechnej. Z tej twardej szkoły rybackiej powstawały potęgi morskie. Holandia i Brytania poczęły swą potęgę, swą zaborczość morską na krwawych bitwach morskich o połów śledzi, rybaków szkockich i holenderskich. Polska wraz z płachetkiem piaszczystych puścieli stanowiących nasz brzeg morski otrzymała nędzne, najprymitywniejsze rybactwo morskie przybrzeżne. Takim też, mimo wszystkich wysiłków, pozostało do 1928 roku. Od tego czasu ruszyliśmy ostro. Stało się, jak pisał Gal kronikarz, upojony sukcesem drużyny królewskiej opanowującej grody przymorskie. Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i ciuchnące, my po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Ale gdy za Gallusa był to tylko wspaniały wypad drużyny królewskiej, taka samosierra morska, my zbudowaliśmy w roku 1930 chłodnię rybną. Zamrażalnia ryb świeżych obliczona jest na 20 ton dziennie. Przewóz śledzi przez Hamburg, przechodzi na Gdynię. Budują się chłodnie na 25 tysięcy beczek. Nasze przetwórnie puszek z 1 800 000 puszek produkcji przed 5 laty obecnie skoczyły na 8 milionów. W oparciu o rybołówstwo morskie i związane z nim przetwórstwo rybne rozwinęły się i rozwijają w kraju przemysły pomocnicze, a więc budowy statków rybackich, przemysł sieciarski, beczkarski, olejarski, opakowań do konserw itp. Obecnie ukończyliśmy w Wielkiej Wsi pierwsze prace około budowy portu rybackiego Władysławowo. Tak zwane Wielkie Morze